Ναι. Ναι. Λέγεται. Α, λάθος τα πήρα. Όχι, γιατί καλά πήρατε. Καλά πήρα. Ναι. Πήρα αυτό το δημοκράτη που ακούς στο, στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ στην Ελληνοφρένεια, τη δημοκρατική, τη ζόρι τραβάτε. Το ζόρι μου είναι ότι σε καμαρώνω, σε καμαρώνω που είσαι τόσο δημοκράτης. Να σε καλά, δεν το αντέχετε, το καταλαβαίνω. Οι επιλογές σας θέλετε να είναι άλλες. Όλοι οι όμοιοι σου, αν μαζευτείτε σε τηλεφωνικό θάλαμο, μπαίνετε και κατηγορείς αυτόν τον κόσμο που θα πάει. Να πάει. Να πάει, να πάνε οι αυθεντικοί Έλληνες. Τι ξέρουμε εμείς. Μόνο εσύ είσαι δημοκράτης που δεν τους ακούς αυτούς όλους. Εντάξει τώρα, όσο δημοκράτης είναι ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου, δεν είμαστε. Ο διοργανωτής. Και που θα πάτε πίσω από αυτό να σέρνεστε. Όχι, τόσο δημοκράτης δεν είμαστε. Αλλά αυτό το αφήνουμε για εσάς που κάτι ξέρετε παραπάνω, μάλλον. Σοφός λαός που λέμε. Εσύ είσαι και έχετε δύο-τρεις άλλοι όμοιοι σου. Εσύ είσαι. Απλά προσέξτε αυτοί που θα είναι μπροστά-μπροστά, μην σας κάνουν καμιά χειραψία και γεμίσετε αίμα τα ρούχα σας. Λοιπόν, άντε, τα πάμε. Στο κλουβί σου τώρα, στο κλουβί. Έλα. Είσαι έτοιμος για τα νέα κινήματα που θα ξεπηδείξουν στο συλλαλητήριο. Γιατί εσύ είσαι έτοιμος. Σοβαρή Χρυσή Αυγή, σοβαρή αριστερά. Ωραία, ε. Ναι, καλά είναι. Πολύ ωραία τα πήγατε στα Γιάννα. Μπράβο σα, συγχαρητήρια. Σφάζεις με το βαμβάκι. Πού ήσουν εκεί, πού το ξέρεις. Ήμουνα, ρε, καραγκιόζη με τη φωτογραφία του Αντρέα. Εσύ ήσουνα. Αν και δεν είπες για τα πετρέλαια, με γράψεις τα αρχεία σου, δεν πειράζει. Εγώ σ' αγαπάω γιατί φίλησε τη γυναίκα μου στο Μάγουλο. Αυτό το πράγμα με το συλλαλητήριο και μόνο που λέει η Ντόρα και ο Ντορίνος όχι και μόνο από αντίδραση επειδή λένε όχι πρέπει να πάμε, καταλαβαίνεις. Τι σκέπτομαι, είναι καλό. Πώς το βλέπεις? Ναι, ναι. Βλέπεις ελληνική τσίπα, είναι καλό. Βλέπεις τσίπα, ναι. Είναι καλό. Ελληνική όμως, αυθεντική, την πολύ ελληνική, όχι αυτή την ημιτασιόν. Ναι, αλλά εσύ είσαι open mind. Ένας άνθρωπος της διανόησης που προσφέρει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Προσφέρω, είμαι και της διανόησης και προσφέρω. Να πάτε προσφορά, πάτε. Ναι, επειδή δεν μου έφτασε το χθεσινό πρίξιμο που σου έκανα με τον Πανούς, είπα να σε πάω να σε πρίξω λίγο ακόμα. Θέλω να ευχηθώ από αυτό το βήμα χρόνια πολλά στην κυβέρνησή μας, αυτή την κυβερνησάρα μας, αυτή το επιτελείο πολυβεντομαλάκια. Κάνω για άλλη μια φορά μια αποκλειστική αποκάλυψη στην Ελληνοφρένεια, δύο μεγάλες αλήθειες. Παιδιά, ο άνθρωπος και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και ο Τσίπρας δεν είπε ποτέ ψέματα. Απλά στη συνεννόηση που είχε γίνει με αυτούς που βγάλαν τα ευρωεκλογικά συνθήματα, γίνανε δύο λάθη. Ο άνθρωπος δεν είπε ποτέ πρώτη φορά αριστερά. Αυτό έκανε λάθος στο τυπογραφείο. Ήταν πρώτη φορά γαμιστερά. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον. Θα πούμε και άλλα τέτοια πρωτότυπα να ετοιμαστώ για γαργαλιέρα. Ετοιμάσου για το δεύτερο. Το δεύτερο είναι καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Παιδιά, δεν είπε ποτέ η ελπίδα έρχεται. Η λέψη. Θα φτύσω τον καρπό μου όπως κάναμε μικρή να φτάσει μέχρι τη μασχάλη να γελάσω. Τόσο κακό φαντάσου. Είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων. Τόσο κακό είναι. Έλα. Για δελφινάριο είσαι. Λάθος εκπομπή πήρες. Έλα. Με στεναχωρείς ρε φίλε να πούμε, είναι δυνατόν τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει είστε κατά του να κρατήσουμε το όνομα εμείς να το πάρουν οι Σκοπιανοί, να τους πούμε Μακεδόνες. Έχω καταλάβει καλά δηλαδή. Να σου κάνω μια ερώτηση μιας και παίρνεις και έτσι και ενδιαφέρεσαι. Θα αλλάξει πράγματα στη ζωή σου ας πούμε ένα όνομα. Όχι ρε παιδί μου, απλά σε παρακολουθώ χρόνια, σέβομαι τις απόψεις σου, έχεις κάνει αγώνα μεγάλο, παρουσιάζεις έργο. Άσο, γάμισε το συλλαλητήριο, πες το όπως θέλεις. Απλά μα είναι να κάνουμε και ένα συλλαλητήριο για τον ένφια, δεν είδα να γίνεται, για το ΦΠΑ, για τους φόρους. Γιατί για τα ουσίας δεν βλέπω να γίνονται, κατά το μνημονίο. Κατά τον ξετσίπο των πολιτικών. Για αυτά δεν βλέπω να γίνονται. Γίνονται λίγο για το φρουφρού. Και καλά ότι την έχουμε πιο μεγάλη στους ξένους, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, στα πλαίσια της εκπομπής θα τα πεις και αυτά. Αλλά το θέμα είναι σοβαρό, ρε φίλε. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και θα συνεχίσω να σε ακούω εάν υπερασπιστείς αυτό το πράγμα. Τι εκβιαστικά? Όχι εκβιαστικά, φιλικά. Δεν μπορώ να σε έχω δίπλα μου και να ξέρω ότι είσαι υπέρ των Σκοπίων. Α, δεν μπορείς. Μπορείς όμως να είσαι δίπλα με τους Κασιδιάριδες. Δεν πάνε να γαμίσουν οι Κασιδιάριδες. Μπορείς όμως να είσαι δίπλα. Καλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα πάμε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουμε τον εχθρό. Καλά, πήγαινε στη δεύτερη που δεν είναι Κασιδιάριδες. Αλλά αν πας στην πρώτη, επειδή αυτά τα χρυσαυγίτικα εκεί το χνότο τους μυρίζει αίμα και έχουν και 5-6 μαχαίρια ο καθένας πάνω του και δεν ξέρω και πόσα όπλα, έχει λίγο το νου σου. Αυτό λέω. Με αυτούς μπορείς να είσαι δίπλα. Τέλος πάντων, η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική. Και να είσαι στο πλευρό της για να είμαστε όλοι εκεί. Και όποιος δεν πιστεύει να πάει να γαμπτεί, τι λέγαμε παλιά. Έφτασε η ώρα λοιπόν, ε. Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε. Έφτασε η ώρα. Το εννοούσες. 4 Φλεβάρι λοιπόν θα μπουν στη Βουλή. Θα μπουνε. Λίγα τα λόγια σου. Τώρα δεν είναι το πάμε να προστατεύει τη Βουλή ούτε η Αλέκα. Ε, άντε να μπουνε ρε παιδί μου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις, να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ. Μην με παρακινείς, το έχω έτοιμο το σκυλάδικο. Λοιπόν, αυτοί που θέλαν να μπουν στη Βουλή, μπήκανε, δεν μπήκανε? Εννοείται. Κουστούμπάτι και τα λοιπά. Θα πλακώνανε λέει, πολύ κόσμο και τα λοιπά. Μνημόνιο δεν φέρανε. 364 μέρες θέλουν να μπουν στη Βουλή. Πώς ωραία. Τη μέρα που του προστάτευσε το πάμε και δεν μπήκανε, ρε. Καλά, μπήκανε μετά στις εκλογές, μπήκανε. Μπήκανε όλοι από στολή. Ωραία, μνημόνιο δεν θέλανε. Τώρα θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή, τι να φέρουν καινούριο μνημόνιο. Όχι. Τώρα βγαίνουμε από τα μνημόνια, παιδιά, συνεννοηθείτε. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρεις τι ώρα θα γίνει το συνελητήριο? Α, όχι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί εκείνη τη μέρα έχει ένα μεγάλο ντέρμπι. Θέλω να δω αν θα είναι αποδυναμωμένη με η κερκίδα των φανατικών μια ομάδα. Τι ντέρμπι έχει? Αν θα είναι μισή, έχει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Θα είναι μισή η κερκίδα, θα είναι ολόκληρη. Φαντάζομαι δεν είναι ο οπαδού τη ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάνε οι οπαδοί τη ΑΕΚ εκείνη τη μέρα ούτω ή άλλω. Όλοι που μαζευτήκανε και πάνε στη Θεσσαλονίκη, τι λες να ψηφίζανε? Πασόκ λογικά, πατριωτικό. Παπαθεμέλη και τέτοια. Ναι, παλιά Πασόκ, τώρα τι ψηφίζουν? Τώρα εκφράζονται αλλιώς, ας πούμε, με πιο σκουρό χρώμα. Δηλαδή το πράσινο, αν βάλεις και λίγο κόκκινο μέσα του αίματος, βγαίνει λίγο πιο σκούρο. Προς το μαύρο. Δεν προβληματίστηκε. Όχι. Στην Αθήνα θα πάνε ντυμένος θολιάς? Όχι. Γιατί θα έχει πλάκα πάντως. Πολύ. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μέρα. Είμαι ο φίλος του Μεταλλά, από Σέρες. Εσύ του κάνεις τέτοια? Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντροπή. Σου έχω λύσει για τα προβλήματα σου όλα. Για πες. Τι να μου πεις, σε ποιο όροφο είσαι? Τι σχέση έχει αυτό? Λοιπόν, φίλε, μέσα σε 26 μέρες από τον καινούριο χρόνο, τρία άτομα πήδηξαν στις Σέρες. Εκτονίες. Δηλαδή έλεος και δεν έχει πει κανένας τίποτα. Από ποιον όροφο? Τέταρτος κάνει δουλειά, από τέταρτο και πάνω. Όχι, είμαστε δεύτερο, δεν κάνει δουλειά εδώ στο Real. Ή από τέταρτο ή από νοσοκομείο, αν είσαι, και εκεί είναι ψηλά τα πράγματα. Γιατί όμως αυτοκτόνησαν, τι συνέβη, δεν βρήκαν εισιτήριο για τους Iron Maiden? Οικονομικά, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί από τη χαρά. Οικονομικά δεν είναι πάντα αρνητικό. Μπορεί να είχαν πολλά λεφτά οι άνθρωποι και να μπούχτησαν και σου λέει δεν πάει άλλο. Από Πάτρα, ο Νίκος. Γεια σου, Μινάρα. Απορώ με τους ευκολόπιστους τους Έλληνες. Είδες, προχτές γεμίσανε πάνω τη Θεσσαλονίκη όλοι, όλοι αγωνιστές. Πατριώτες, ας το πούμε πατριώτες. Όλοι πατριώτες. Ναι. Η Μακεδονία θα γίνει ελληνική. Η ναι, Ελλάδα πόσο πάει? Πόσο πάει το μεροκάματο? Ναι, θα γίνει. Η Ελλάδα τι θα γίνει? Το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ελληνικό. Καλά, το μην το ψάχνουμε τώρα τι θα γίνει η Ελλάδα. Μέχρι να αποδείξουμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν θα είναι η υπόλοιπη Ελλάδα ελληνική. Και ο άλλος εδώ, ο Αμβρόσιος, γύρισε και είπε ότι του αρέσει που είναι φασίστας. Ναι, από τον Αντρία να το πούνε τώρα. Αντάρτη ή από κομμουνιστή, τι να τον πει. Κατσαπλιά. Εντάξει, δεν είναι κακό γιατί. Και ο άνθιμος όρκησε τη Χούντα, τι πάει να πει, ας πούμε. Βγήκε ο άνθιμος να πει προτιμώ να με λέτε φιλοχουντικό. Δεν βγήκε. Να το εκτιμήσουμε του Αμβροσίου. Πρόσεξε να δει όμως ότι αυτός υμνεί τους Γερμανούς, τους ναζιστές και τα φασιστοειδή, τους Έλληνες προδότες και πήγανε και σκοτώσανε μωρέ όλους τους Καλαβριτινούς. Θα μας μάθει τώρα την ιστορία κιόλα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, τα ξέραμε αυτά. Και πάνε και του φυλάνε το χέρι μωρέ αυτού νου του γελίου. Υπάρχουν χριστιανοί που πάνε σε αυτό το γελίο το υποκείμενο και του φυλάνε το χέρι. Δεν τρέπονται λίγο. Σε κάποιους αρέσει η γεύση του αίματος, δεν είναι κακό. Αγαπάω το Τσίπρα! Και αυτός αγαπάει και επειδή σε αγαπάει θέλει να σε γαμίσει και λίγο. Στην αγάπη έχει και έρωτα. Καλημέρα. Γεια. Ποιος? Αυτός, 1-0, ναι. Έλα ρε Αποστολάκο. Φιλέ, να σου πω κάτι ειλικρινά. Ενώ σε κουστάρω και μου αρέσεις. Ναι. Αυτό που έγινε στο Φουμπού ήταν χοντρή παπαδιάρεσε. Στο Φουμπού? Ναι. Τι έγινε? Ρε φιλέ, σου γράφει σχόλια η άλλη και την απαντάς. Το γελίο πανηγυράκι. Το συλλαλητήριο που κατέβασε 190. Πόσους θέλεις να πω? Τι λες μωρέ? Ποιος απάντησε? Κανείς δεν απάντησε. Ελληνοφρένεια ρε φιλέ, πώς το. Μάλλον είναι λάθος ελληνοφρένεια. Είναι fake λογαριασμός. Δεν το official μάλλον. Για κάποιο άλλο λες. Ελληνοφρένεια ραδιοφωνική γράφει. Ρε. Δεν είναι αυτό δικό μας. Σίγουρα δηλαδή. Ναι, ναι. Το σκέτο ελληνοφρένεια είναι δικό μας. Το ελληνοφρένεια ραδιοφωνική το έχει κάνει κάποιος φαν, δεν ξέρω ποιος. Μάλιστα. Γιατί φάνηκε σαν να απαντάει κάποιος από την Κεκελόρα. Δεν είναι τώρα ραδιλό. Ήτανε χοντάδα ενός σας κουστάω τόσο πολύ. Δεν μπορεί όσο και αριστερές ιδέες να έχεις. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Σου λέω δεν είναι δικό μας. Στα σχόλια ξέρεις που, εκεί που ανεβάσατε εσείς ότι αυτά είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από κάτω ανεβάζεις το κτίριο που και εγώ ήταν στο λεωφόρο στρατού. Ούτε αυτό το ανεβάσαμε εμείς. Ό,τι ανεβαίνει σε αυτή τη σελίδα δεν είναι δικό μας. Άρα πάνω να είναι λάθος η σελίδα που έχω πει. Κάντε αναφορά για να κλείσει. Θέλω να ρωτήσω πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που είναι στην εκπομπή 1-2 με τον Αποστόλη αυτή τη στιγμή που μεταδίδεται. Ναι, ναι, ο Θήμιος ο Καλαμούκης. Α, δεν είναι ο κύριος Κουδαλάκης? Όχι, δεν είναι ο κύριος Κουδαλάκης. Ποιο σταθμό ακούτε? Εγώ το Real FM ακούω. Ο κύριος Καλαμούκης. Κύριος Καλαμούκης. Θήμιος, το καμάρι μας. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Ναι, ναι, μας αρέσει. Να ακούτε κάθε μεσημέρι και αν πάρουν οι εταιρείες, τα λέτε. Ελληνοφρένεια μόνο και τίποτα άλλο. Το κλείνω. Εγώ δεν ανταλλάζω από το Real FM. Συγγνώμη, αλλά. Να το λέτε όμως. Πες τους εκεί στους δικούς σου ότι με αυτή τη μαλακία το θόρυβο που συνεχίζουν και βάζουνε δεν ακούμε καμία διαφήμιση. Ποιο θόρυβο, ρε? Αυτή τη μαλακία που βάζει ο θόρυβος πριν τις διαφημίσεις που μας χτυπάει μέσα στα νεύρα. Οφείλουμε και δεν ακούμε τίποτα. Και πότε ξανανοίγεται, πότε ξέρετε ότι ξεκινάει η εκπομπή ξανά? Όχι, χάνουμε και από την εκπομπή. Α, έτσι αρχίζει. Και από την εκπομπή. Ναι. Δεν είναι εκνευριστικότατο, Αποστολή. Έχω αιτηθεί εδώ και 2-3 χρόνια, να ξέρεις. Γιατί τη Λουκά την αποπέρνεις? Δεν την αποπέρνω, δεν την παίρνω καθόλου. Ωραία, ναι, αλλά ο Κολαός έχει σοβαρά. Ο Κολαός, ντροπή σου να μιλάς έτσι για τον λαό. Κολαός, άκου εκεί. Ερωτήματα που θέλω, έτσι, ερωτήματα που θέλω. Καταρχήν, τι γίνεται με τους γκέι? Δεύτερον, να μας απαντήσει πώς, τι έγινε με τον Ρουβά, τον έκραζε με το Ψινάκι κάποτε. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει μια ωραία οικογένεια. Τι γίνεται με τα συμβόλαια συμβίωσης? Και το πιο σοβαρό θέμα που απασχολεί τώρα τον ελληνικό λαό είναι ότι η Μπέτη είναι αστεφάνωτη και ο Ερνέστος αβάφτιστος. Αυτά είναι σοβαρά θέματα, πρέπει να μας απαντήσει. Αν ένας Ισραηλινός γεννηθεί στα κατεχόμενα του Ισραήλ Παλαιστινιακά εδάφη, είναι Ισραηλινός ή Παλαιστίνιος? Θα υποθέσω θα είναι Ισραηλινός. Άρα, λέω εγώ τώρα, τελειόφυτος δημοτικού είμαι. Άρα, τη στιγμή που ένας Σλάβος γεννηθεί στη Μακεδονία, η οποία ήταν είναι παλιά, ήταν ελληνική και κάναμε πίσω, να το πούμε έτσι. Τη χάσαμε για τον αλφαβήτα λόγο. Είναι Μακεδόνας ή Σλάβος, φίλε? Γιατί με αυτή τη λογική όλοι οι Τούρκοι είναι Έλληνες. Ή στην καλύτερη Βυζαντινή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνομαι, το έχει ψαγμένο. Όχι ψαγμένο, ρε φίλε, είναι η απλή λογική το χαμημένο. Σου λέω τελειόφυτο δημοτικό είμαι, το πτυχίο, το απολυτέο του γυμνασίου δεν το έχω. Μα θεωρούν τόσο εντελώ γίδια, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μα Μακεδονάκι γεννήθηκαν στη Μακεδονική λογική, ρε φίλε, τότε όλο ο πλανήτη είναι Ελλάδα. Γιατί αν δει και το Λιακόπουλο, μέχρι στην Αμερική έχουν φτάσει Έλληνε. Βέρυπαρα στη Λάρισα. Ήρθαμε στη Λάρισα, λέει, στα Γιάννενα. Πότε θα έρθει η Λάρισα? Ούτε που πήγε δεν ξέρει. Πού ξέρει τι έγινε στα Γιάννενα? Πρόσεξε, αφού πήγα, αφού ήρθε στα Γιάννενα, έφαγα όλο το δώρο Χριστουγέννου για να έρθω να σε δω. Αφού ήρθε στα Γιάννενα, τι σε νοιάζει να έρθουμε στη Λάρισα? Θα ξανάρθω, δεν το κατάλαβα με την πρώτη. Α, ναι, να έρθουμε και στη Λάρισα. Δεν ξέρω, έχετε κανένα μαγαζί εκεί να έρθουμε ή θα έρθουμε στο IKEA? Έχω τόσα μπουζουκτσίδικα εδώ πέρα, τι δεν σα κάνουνε? Αν έχει μπουζούκια, ναι, με χαρά. Έγινε, Παπαστόλη, φοβερή παρά, σε ευχαριστούμε πολύ.